مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے صف آرا سب ہو رو ملک ہے صف آرا سب ہو رو ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے گئے محبوب خدا کے آتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اور گئے خلد کا جوڑا زیب بدر رحمت کا سجا سے گرا سر پر ہے خلد کا جوڑا زیب بدر رحمت کا سجا سے گرا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولہ جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جو کمال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہ جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.